φτιάχνει μοναξιά ένα τοπίο, γύρω ερημιά και εμείς οι δύο. Πέφτει η βροχή με κλάμα μοιάζει, ξέρεις ότι φταίς μα δε σε νοιάζει. Αδιαφορείς πως το μπορείς να μείνεις εδώ. Αδιαφορείς ό,τι κι αν πεις, δε σε συγχωρώ. Πως φοβάμαι όταν λείπεις κι όταν σε θυμάμαι. Πως θα κλείσω τώρα τις πληγές μου που δεν γνωρίζω άλλο πια τις αντοχές μου. Αδιαφορείς